Раздзел 6. У лесе. «Хутчэй бы Макрыдзі вывела гэтых людзей адсюль», – прашаптала Сьюзан. «Тут зусім няма дзе павярнуцца». «І адкуль гэты жудасны пах нафталіну?» – запытаў Эдмунд. «Мяркую, ім напхалі кішэні футру», – адказала Сьюзан, – «каб моль не ела». «Нешта упіраецца мне ў спіну», – прамовіў Пітер. «І чаму так холадна?» – запытала Сьюзан. «Цяпер, калі ты сказала пра гэта, я таксама зразумеў, як тут холадна», – прызнаўся Пітер. «І да таго ж яшчэ вельмі мокра». «Што за лухта? Я сяджу на нечым мокрым, і мне робіцца валчэй з кожным імгненнем». Ён узняўся на ногі. «Давайце выбірацца адсюль», – сказаў Эдмунд. «Яны сышлі». «Ой-ой!» – раптоўна ўсклікнула Сьюзан, і ўсе запыталіся, у чым справа. «Я сяджу, прыхіліўшыся да дрэва. І глядзіце, там некае святло». «І праўда», – здзівіўся Пітер. «Глядзі, і там таксама, паўсюль дрэвы. А гэтая вільгаць – снег. Я так разумею, мы ўрэшце трапілі ў лес Люсі». У гэтым сапраўды не было сумневаў. Чацвёра дзяцей стаялі ў лесе і міргалі ад сонечнага святла ў зімовы дзень. За іх спінамі былі плечыкі, на якіх віселі футры, а перад імі стаялі заснежаныя дрэвы. Пітер адразу павярнуўся да Люсі. «Даруй, што не веру табе», – сказаў ён. «Я вінаваты. Паціснем рукі». «Вядома», – адказала Люсі, і яны так і зрабілі. «А цяпер», – умяшалася Сьюзан, – «што далей?» «Далей?» – перапытаў Пітер. «Пойдзем даследаваць лес, зразумела». «Брррр!» Здрыганулася Сьюзан, тупаючы нагамі. «Тут даволі холадна. Што, калі мы пазычым гэтыя футры?» «Але яны не нашыя», – засумняваўся Пітер. «Упэўненая, ніхто не будзе супраць», – адказала Сьюзан. «Мы ж не выносім іх з дому. Мы нават не выносім іх шафы». «Я так пра гэта не думаў, Сью», – сказаў Пітер. «Я згодны. Сапраўды, ніхто не скажа, што ты скраў футры, калі ты не выносіў іх з гардероба. І мяркую, уся гэтая краіна змяшчаецца ў шафе». Такім чынам, яны адразу ажыццявілі разумную прапанову Сьюзан. Футры былі завялікія, яны даходзілі дзецям да пятак і больш нагадвалі каралеўскія шаты. Але затое дзеці адразу сагрэліся, і кожны падумаў, што такое адзенне значна больш пасуе да краявіду. «Мы можам гуляць у даследчыкаў Арктыкі», – сказала Люсі. «Думаю, будзе цікава без усякіх гульняў», – адказаў Пітер і павёў астатніх праз лес. Над імі навіслі цяжкія цёмныя хмары. Выглядала на тое, што сёння яшчэ пойдзе снег. «Слухайце», – сказаў Эдмунд, – «калі мы хочам трапіць да ліхтара, нам трэба ўзяць крыху ўлева». На хвіліну ён забыўся, што мусіць рабіць выгляд, быццам ніколі тут не быў. Сказаўшы гэта, ён у той жа момант зразумеў, што выдаў сябе. Усе спыніліся. Кожны ўтаропіўся ў яго. Пітер прысвіснуў. «Дык ты быў тут», – прамовіў ён. «І Люсі сапраўды сустрэла цябе ў лесе, і ты прымусіў нас думаць, што яна хлусіла». Павісла мёртвая цішыня. «З усіх свінскіх нягоднікаў», – пачаў Пітер, сціпануў плячыма і не стаў казаць болей. Словаў сапраўды не знаходзілася, і чацвёра працягнулі свой шлях. Але Эдмунд сказаў сам сабе: «Пачакайце, самазадаволеныя доўбні, я яшчэ адплачу вам за ўсё». «Куды пойдзем?» – запыталася Сьюзан, каб змяніць тэму. «Хай Люсі вырашае», – прапанаваў Пітер. «Бог бачыць, яна гэта заслугоўвае. Куды пойдзем, Люсі?» «Давайце завітаем да спадара Тумнуса», – прапанавала Люсі. «Гэта той мілы фаун, пра якога я вам казала». Усе пагадзіліся і жвава рушылі, тупаючы нагамі. Люсі была добрым правадыром. Напачатку яна хвалявалася, што не знойдзе дарогі. Але пасля у адным месцы пазнала дзіўнай формы дрэва, у другім – пень, і з часам дзеці дабраліся да пляцоўкі з няроўнай зямлёй, а пасля дайшлі да маленькага долу і нарэшце да пячоры спадара Тумнуса. Але там іх чакала жахлівая неспадзяванка. Дзверы былі сарваныя з завесаў і разламаныя на кавалкі. Унутры пячоры панавалі холад і цёмра. Вільгаць і пах падказвалі, што ў гэтым месцы ўжо некалькі дзён нікога не было. Звонку на падлогу нанесла гурбы снегу, і ён ляжаў паўсюль, перамяшаны з нечым чорным. Гэта быў попел і абвугленыя галавешкі з каміна. Нехта шпурнуў іх у пакой, а пасля затаптаў. Разбіты посуд быў раскіданы па падлозе, а партрэт бацькі Фаўна нібы ножом хтось разрэзаў на кавалкі. «Няўдала мы завіталі», – прамармытаў Эдмунд. «Нічога добрага нам тут не свеціць». «Што гэта?» – прыгледзеўся Пітер, нахіліўшыся. Ён заўважыў кавалак паперы, які прыбілі да падлогі проста праз дыван. «Там нешта напісана?» – зацікавілася Сьюзан. «Так, нейкія словы», – адказаў Пітер. «Але ў гэтай цемры я не магу іх прачытаць. Хадзем вонкі». Яны так і зрабілі. На святле ўсе сталі вакол Пітара, і ён зачытаў такі тэкст. «Былы ўладальнік гэтага памяшкання, Фаун Тумнус, знаходзіцца пад арыштам і чакае на суд паводле абвінавачвання ў дзяржаўнай здрадзе супраць яе імператарскай вялікасці Джадзіс, каралевы Нарніі, гаспадыні Кэр Паравеля, імператрыцы самотных выспаў і гэтак далей, а таксама ва ўкрывальніцтве ворагаў яе вялікасці, прытульванні шпегаў і сяброўстве з людзьмі. Падпісана Магрым, капітан сакрэтнай паліцыі. Няхай жыве каралева». Дзеці ўтаропіліся адно ў аднаго. «Не ўпэўненая, што цяпер мне тут падабаецца», – парушыла цішыню Сьюзан. «Хто такая гэтая каралева? Люсі?» – запытаў Пітер. «Ведаеш пра яе?» «Яна не сапраўдная каралева», – адказала Люсі. «Яна жахлівая вядзьмарка, белая вядзьмарка. Лясныя жыхары ненавідзяць яе. Яна зачаравала ўсю краіну, так што цяпер тут заўжды зіма, а раство ніколі не надыходзіць». «Магчыма, на гэтым нам варта спыніцца», – сказала Сьюзан. «Слухайце, тут становіцца сапраўды небяспечна, і не падобна, што нам будзе вельмі весела. З кожнай хвілінай робіцца больш холадна, і мы не захапілі з сабой ежы. Мо вернемся дадому». «Але мы не можам, не можам», – перапыніла яе Люсі. «Хіба ты не разумееш, мы не маем права вярнуцца дадому, асабліва пасля такога. Гэта праз мяне бедны Фаун трапіў у небяспеку. Ён схаваў мяне ад вядзьмаркі і паказаў бяспечны шлях дадому. Вось што значыць укрывальніцтва ворагаў яе вялікасці і сяброўства з людзьмі. Мы мусім дапамагчы яму». «Што мы можам зрабіць?» – запярэчыў Эдмунд. «У нас нават ежы няма». «Змоўкні ты», – перапыніў яго Пітер, які ўсё яшчэ злаваўся на Эдмунда. «А ты што думаеш, Сью?» «Баюся, Люсі мае рацыю», – адказала Сьюзан. «Мне страшна нават крок далей зрабіць, і я мару, каб мы ніколі сюды не прыходзілі. Але ўсё адно, мяркую, мы мусім паспрабаваць зрабіць нешта для спадара, як там яго, у сэнсе Фаўна». «Я згодны», – сказаў Пітер. «Але што мяне хвалюе, дык гэта адсутнасць ежы. Я прапанаваў бы вярнуцца і ўзяць чаго з дому, але не факт, што мы зможам зноў сюды трапіць, калі выйдзем. Таму трэба рушыць наперад». «Добра», – сказалі абедзве дзяўчынкі. «Толькі б ведаць, дзе яны трымаюць беднага Фаўна», – вздыхнуў Пітер. Яны стаялі і разважалі, што рабіць далей, калі Люсі ўсклікнула. «Глядзіце, там малінаўка! Якая ў яе чырвоная грудка! Гэта першая птушка, якую бачу я тут за ўвесь час! Цікава, ці размаўляюць птушкі ў Нарніі? Яна выглядае так, нібы хоча нам нешта паведаміць». Дзяўчынка павярнулася да малінаўкі і запытала: «Калі ласка, ці не маглі б вы падказаць, куды павялі спадара Тумнуса, Фаўна?» Сказаўшы гэта, Люсі зрабіла крок насустрач птушцы. Тая вокам гненна адляцела, але толькі да наступнага дрэва. Затым малінаўка села на галінку і паглядзела на дзяцей вельмі уважліва, нібы зразумела ўсё, што яны казалі. Амаль несвядома дзеці зрабілі яшчэ крок ці два да яе. Тады птушка зноў адляцела да наступнага дрэва і зноў уважліва паглядзела на іх. Наўрад ці дзе яшчэ вы сустрэлі б малінаўку з больш чырвонай грудкай і такім выразным позіркам. «Мне здаецца, – здагадалася Люсі, – яна хоча, каб мы ішлі за ёю». «Я таксама так думаю, – адказала Сьюзан. – Што будзем рабіць, Пітер?» «Мяркую, пойдзем за ёй, – згадзіўся той». Выглядала, што малінаўка зразумела ўсю іх размову. Яна працягвала пералятаць з дрэва на дрэва, кожны раз крыху наперадзе іх, так, каб яны лёгка маглі ісці за ёю ўслед. Такім чынам, дзеці працягвалі ісці далей і далей. Кожны раз, сядаючы на галінку, малінаўка стварала невялічкі снегапад. Праз некі час хмары разышліся, выглянула зімовае сонейка, і снег вакол яскрава заззяў у яго святле. Так яны вандравалі каля паўгадзіны. Дзяўчаты ішлі наперадзе, і раптам Эдмунд загаварыў да Пітера. «Калі ты са сваёй вышыні звернеш на мяне ўвагу, то раю выслухаць, што я зараз скажу». «Што такое?» – адказаў Пітер. «Цішэй. Не так гучна», – папярэдзіў Эдмунд. «Не варта пужаць дзяўчат. Але ці ты разумееш, што мы робім?» «Што?» – шэптам запытаў Пітер. «Мы ідзем за павадыром, пра якога анічога не ведаем. Чаму ты думаеш, што птушка на нашым баку? Мо яна вядзе нас у пастку?» «Гэта непрыемная думка», – зазначыў Пітер. «Але ведаеш, ва ўсіх гісторыях, якія я чытаў, малінаўкі – добрыя птушкі. Мяркую, гэтае таксама на правільным баку». «Ну, калі ўжо казаць пра гэта, як нам ведаць, які бок правільны? Адкуль мы ўзялі, што фауны добрыя, а каралева, так я памятаю, што яе называлі вядзьмаркай, злая? Мы тут яшчэ нічога не ведаем». «Але фаун выратаваў Люсі». «І ён сказаў, што выратаваў. Але адкуль нам ведаць? І яшчэ адно. Ці здолеем мы цяпер знайсці шлях дадому?» «Вось жа», – адказаў Пітер. «Я пра гэта не падумаў». «А абедам і не пахне», – уздыхнуў Эдмунд.